شون پیکی لولی تا باشا نخیر من رقم نده گابریل زورو رزگارم که خیره زورو هاور ما کسو دینیا باستن زورو چی تا زورو رگری لهر کاری که خراپا کم لهر شنگ بی اما کتای کسانیو که تو به گابریل با هرش کن اما داد پرورانه نیا دوان هرش بکات سر یکه بلام زرداران گرنگی با قسینه تو نزانی خورا گر بزارو کردت منکشه موا زر سبا زرم زر خوشحالیم ما باری خوشحالی و زر روی ازه توانش کز به هموی هم بینی او کی پالی پیونم تو کی چی دوه؟ بسیان مکه بخرافه ها؟ زورو خرافه اوان خراب نین گمجوم با او که قصه یا همو نزانه که اوان خراب بکارن بله اوی کس از ایل راسته اوان زور ازر من این هی تو تی زورو کسی که خرافه بیا گمانه بی تو من بسته کسی که تر به نک زورو من به طواواتی دل نیم لبای ایلم زورو کسی که خراب نیا اوان که خرافه کارن نخیر زورو خرافه نشانت ایم باستن شر کردن سونینیا او چیا هر یه سبی باستنن نزر لاوی لبور نکم خیرکا خیره بیان واسطیانن بیان واسطیانن هی ایوا وابزم استر رزگار من بو اما بگره لبر یارمت یکت نازانم که حتا گرفانم اوا زور باشا وابزم منش گرفانم قرصا بزم چی تیستا سرکا زور بتاوا من نام برنارده ای تو ناو چیا من پیریرم من من زورم خوش نبید بلام توم خوش شوید پیرین پیرینا تو بولی زورم خوش نبید زورا بو اوی در کتنی باکم نکارکی ها؟ باکم مک رقیب دل سوزانه کاری اکرد همیشه میربانو به هست بو باکم خوش اویز بلام چند جاریک لارککانی دا شکستی هینا با غوی زوروه دیسان زورو لطوی برده و آی رقیب من داوی لبوردینه کم گورم دوباره نا کموا لگل ما نامینی توا اگر ارککانت بباشی بجه نهینی بلام گورم بیدنگ با تو با کلکی هیچ کاریک نایید هر یستا برو تروا ماو کم در کرا لکارکی هرگیز لزورو نبورم او هو کاری در کرنی باو کم بو ها؟ زورو ها بزنم تولی باو کم اسینم اوا اوا مکا او تنها سلزای خراپا کارانه یا او یارمتی کسا باشکان زوره یاد تو علی خراپا کارانه اصایشی امشار اپاریزن؟ ها؟ پیم بله برون پیبکا او پیانه خراپا کارن او نه هرگیز زور باشا بلام تو اوی گلو بگری که سپای داگر کران چند کاری خراپا کن لولاتا کمانا پیشم مشتد اوان خراپا کارن اوان چیان پیویز بی لئیمی ابن چیان پیویز بی ایبن وکو اووایا که هی خویان بید لخواردن بیدیان هشتی کتر نوک تنیاش تومک کچه که بولدنش معلا کمان گره که خوشه بیز بلامی که لبان بزور کردی به هاو سری خوی او زور نخوشه لشرف رو شکنده بتوندی چون که داوی پیدانی پریده کرد او انها کنو مالکین ویران کردین ماری دارایی ام زور خراب بو گنم ماندان بداگر کرد چون که بر هم اکی زور ماندست اکوت بلا درو من نگلا اکاتو راسی خی ناله علی امه هیچ گنم اکوان لانه ماو تکلی اکم او گنمه امه همه پیویز مانه با خوراکی من آقا کن من ای کواته با چیزی اتر نروینن اوان هموش دکن لیم ابر بکر دکی نخوش دان تپارین استسانید اوانه چند پیوانه که خراب کرده؟ هر اوانه تن پیه ها؟ نه هرگیز خراب نین خلکی لإسپانیا چاوری گنمه ابه تابتوانین بره که زورتر یا لگنم با بنیارین ایمه مروفین که اجال نین به گنمی زیادر بروینینو به حولی زیادر رو کار بکن پیرینو ها؟ هی هیوادارم زورو بد بزینه پیرینو طولال زورو اکاتوا؟ من هرگیز بروان باو نکه که کوری جالو زوره ها بید دیوگو وکو زورو قصه لگل بکا آخه زیاتر رقیده منه به اگر کاری شواب کن برنات پیم باش وازی ده بینم بلام او ایتروا بیرکاتو که زورو کسی که خراپا ای ایمه چی بکین روشه که بر راستگی زورو بزانه تو دوائی چی بو خلچی اکات ای براستی تی اکات باش گو بگره پیرینو دلنیا با زورو با اکتی بزار نکردو لبروی رقیله بید تگشتی نه نه او بیروکی که خراپا او برا پکراو نیا پیرینو باش گم نبگرا زورو پیا که خراب نیا نه نه لپیش آمن ببزینا انجاب چو زورو ببزینا او بیروکه که زور باشا گم نبگرا پیرینو لپیش آبه من ببزینی انجا زورو بلان با چی والد لبری کمینا می ارمتی بم زورو پیا که زور باشا همو خلک خوش اوید براستی تو تبی ارمتی بید بلان برنارد اگر او بلید که آتا زورو پیه که زور باشا پیرینو استلیم تی اگای برنارد هی چی؟ اتا یه سرم نگل کهید؟ دور کورا دور کورا پیواندی با تو نیا بوستن چی بوا؟ برنارد سیری ایب که زورو وارو شرم لگل بکن پیرینو بس ایتر همو خلق رخیان لیتا بیه اما اوی زورا ببزینم به هر جور یک بیت ها؟ بوستا کس از بوستا ها؟ بوستن بوستن ها بگیرم بنفرید بیر ها؟ تکه بوستا او کارمکا بوستن ها؟ و کارکار چی یک بیش کندینی شد سودی نیا باوکا تو کره چی باشی؟ چون که حولی بزندنی زوروی گورم شیوازشی جوانه باسلاو کردن تو زور جیوازتری لشیوازیم نالکان پیم بله آیا باوکه ناسم؟ ها؟ کوری کانی که رقیب بود در کرد دوه اوی زورو کارکش کس پینه تیگشتم که واته تو اتوی توله لزورو بکی توا جوانه من زور کارم تیک را بخوش ویستید با باوکه اگر توانی زورو ببزینی اتوانم باوکه بگرن موا با خزمت وکو پاداشتی با تو ها؟ براز جنابی ملازم؟ هیوای بختی چی باشه با خوازم چگورم اگر لخوب بو کبالین پیه؟ او محال زورو ببزینه بود چی بلین پیا؟ ایمه پیویس من ببره گلته های لجین منه ماکم اتوانه بگره دو بو کارکی سرکم چاورم که زورو با دلنی ایو اتبزینم و اکم باکم بگره دو بو کارکی یهو یهو اگه داری خود بکرم؟ بسر چاو سلاو بخیر بیتوا چی رو یا؟ کس نایو رایوشکاری لگل خوی بکره بگره حوالی باشم لایا ویتیان آلتونیان دوزی و تولا روباری باکور بیانی اچم لگل یانا لوی کارکم آلتونیان دوزی و دو ویتی چی؟ ابه شکر بین اگر برای که کمیش من دست بکوی روژانا ها؟ او چی اکید؟ تا یک دروست کم زوروی پیپ کوینم ملازم گابریل بلینی پیام بدگرینه تو کارکت اگر بتوانم زورو ببزینم گوه بگره پیرینو هرگیز نگره ما با او کارا تگشتی کرم با چی نه؟ تو زور شنازید با کارکت تو اکردوانی باوکا هیچ کات خوشم نویستون کرم خوشم نویستون ها؟ نفرت به لزارو درست کرنی دا سودی نیا گابریل بالینکی نبات سر باکو بکتی که نخوش آتی اپارد چون که اوان کاری خراب کن بیدنگ با اوه چیه؟ باکا باکا تو باشید باچم باوکا پزیشکا کوتی با ماویگ نتوانی برویت دگشتم خفت مخو لبری تو من آلتون ادو از ماو من جرمتی تیم برنار سپاس سپاس باردوکتان هیچ نیه؟ نه نیه پیرینو بله شوشه یا اوشته که اصلا نیا باید نرخک ایگرانه برنار بروانه چیا سری او بکن براستی اوه یا بله او آلتون پیرینو آلتون سر دوزی دوزی من اوه هی آلتون یا دوزی و تو بچه یک آلتون زور گوره یا پرمم دستانه ببید هنده یه بخباره گوره بو خوزگل و کاته سرسرمانی دموچه پیرینوت بدی آیا دیاره که برسکانی دلخوش بو حوالا با دلنیایی اوا کانیگ پیامی چی مهربان بو ابی وریابم منش داره کریم اگرر حالای بکم بلام استا کانیگ دولمن بو گونزالز و از لکارکت نیانی و بدوی علتونه بگره کارکی زور باشه اوا بشرف واجیم نفرد لبه استان زابد التونکی کنی گه بعد گونزالز چی با؟ استا پیم بله با نفرد بی برنارد بکز نلی کم نوان پیوتوی گابریل او التونه لکنی گه با وکو سرانه لیسانی دیوگو کارکی باشد کرد پیرینو اگر خمی هیچ من نبه چون که خوانی او پرچ آلتونین اسراحت که وقت پیویت شهر سر وره بگره جنبی زابط ببوره لبیزار کردن عزیزم برس کانیک چی رویاوه جنبی زابط چی تویت هیچ نیا هاتین سرانه کب کنوا چون که بیست من کرکت آلتونی دوزی و توا اوا چیه؟ اوا زور جوانه لچو اوا چیه که؟ نتوانم اوت بمه یه ما پیویس من پیتی وازم لیبینن وازم لیبینم پیرینو بگه رو بام او پرچه هی خومم من دوزیم اوا با چی دانشی تر ندوزی توا؟ پیرینو لیل آلتونه که اندوزی و تو گورم تگشتم که و تبایی تر ام نو چه هیمه بی لوانه آلتونی زیادری تیب دوزی نوا ای دیز ها دیز و هم از زانی زورتر در باری توانا کنمانو اوه ای که نیزانی چی رویا؟ دی تیرکت پاویشا اگر نی هاویشی اوه من هیر شکم بوستا گابریل زورو زورو حتا خراپکاری لجهانه بمینه من بردوام درکو امرو بیت روشی دوائی تو زورو لگل تو با ها ها احوه راسته که زورو ایا ویگارو استنا ای خوایا پیرینو زورو لکوین ای خواه نزانم استلکوین که تک اندوز مو هموشت طواب با هرگیز نگرم و بیرمتی دانیان و عادی هره سر کوتن بسر تا زورو سارا دی تیرکو به هاوشه کرم اگر نه هرگیز باو که نگره تو سر کار چارک پیرینا زورو کسی که خرابه بلام گابریل خرابتره بلام گابریل زور خرابتره پیرینو زورو بچوک بره بیرتن نچه سارو من حالا لطه گیشتم بیرینو زور سپاس با تو که ارمتی زورو دیا نوستم که گشت مشارکه تر به هیوای بخته کی باش اگه داری خود با ملاو خانمو برز کانیک خواه حافظ بینی که تا ادبیل موا هیوادارم هیست اگر کری لوی نبید اتایی وقت زورو شریان نگلکم اوه بیرینو هر وا اتوانم وقت زورو رو برویان ببموا ها دی پیرینو